چکھل والے قبرها معذوف الى حول لا لا حول ولا قوه موجود الا بالله او اطف جمله على جمله الى حول الا بالله ولا قوه الا بالله نذق قبر الجمله الاولى استغناء عن قبر الجمله الثانيه والثانيه فتو الاول واسم الثاني الى حول ولا قوه الا بالله اما فتو الاول فلأن لا للأولى لنفي الجنس أما نصب الثاني فلأن لا للثانية مزيدة لتأكيد النفي والثاني معطوف على الأول فيكون منصوبا هملا على نفسه لمشابهته حركة لذلك ويجوز أن يقدر لهما قبر واحد لكل واحد لكل منهما قبر الواحدة والثالث فتح الأول ورفع أي رفع الثاني لا لا حول ولا قوة إلا بالله أما فتح الأول فلأن لا الأولى لنفي الجنس وأما رفع الثاني فلأن لا زائدة والثاني معطوف على محل الأول لأنه مرفوع بالابتداء قطع مفرد على مفرد به يقدر لهما قبر واحد أو أطف جملة على جملة به يقدر لكل منهما قبر الواحدة والرابع رفعهما بالابتداء ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنه جواب قولهم أبي غير الله حول وقوة فجابر فيهما مطابقة للسؤال ويجوز الأمران هاهما أيضا والخامس رفع الأول على أن لا لا بمعنى ليس على ضعف فإن أعمال لا بمعنى ليس قليل ففتح الثاني نحو لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن تكون لا لنفي الجنس والضعيفة ففي الأول بأنه يجوز أن يكون رفع لا للغاية أمر الله بالتقرير لا لكونها بمعنى ليس لأن شرط صحة للغاية التقرير فقط وقد حصل هنا ودخل في بما فيها لتوافق الاسمين بعدها في الإعراب فهذا على التوجيه الأول متعين لأطف جملة على جملة لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله وإلا يلزم أن يكون قول إلا بالله منصوبا ومرفوعا وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن يكون من قبيل أطف مفرد على مفرد أو أطف جملة على جملة كما لا يلزم منسوخ ہو جائے لا حول ولا قوۃ الا بالله پہلا مفتو ہو جائے, دوسرا مرفو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دونوں مرفو ہو جائیں لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اول جو ہے وہ مرفو رہے, ثانی مرفو ہو جائے لا مفتو ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پانچ ہر ایک بنیاد جو ہے وہ فرماتے ہیں دونوں مفتو پڑھے جائیں لا حول ولا قوت, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ دونوں جگہ پر لا کو نفی جنس کے لیے بنا دیا جائے گا, یہ صورت ہوگی. لا کے بعد نکرہ ہے, متصل ہے, نمزاد نمشاد مزاد سے زیادہ مبنی پر پتا ہو گیا. لا حول میں بھی اسی طرح, لا قوت میں بھی اسی طرح پر ہو گیا. آگے لا حول ولا قوت کا عطف جو ہے وہ مفرد کا مفرد سے ہو جائے, لا قوت کا لا حول اس وقت عطف ہو جائے, یا پورے جملے کا جملے پر عطف ہو جائے لا حول الا باللہ, لا قوت الا باللہ. دوسرا تو پہلا ہے, اس کے خبر کو ادب کر دیا گیا پچھلے کے کریمے سے, لا حول موجود الا باللہ, لا قوت موجود الا باللہ, جملے کا جملے پر عطف ہو جائے, یا لا حول پر لا قوت کا عطف ہو جائے اور موجود الا باللہ, یہ خبر جو ہے مشترک لوگوں کی ہو جائے. پہلی صورت یہ ہو گئی. دوسری فتح اول نصف ثانی, دوسرا لا جو ہے وہ نفی جنس کا نہ ہوا نہ بلکہ وہ لا پیدا ہو گیا اور اس کا اثر اس پر ہو گیا پہلے پر. یہ جو بنا ہے لا کے برائے راست داخل ہونے کی بنا پر بنا ہے, دوسرے پر تو لا براہ راست داخل نہیں ہے, اس لیے پھر جس کے مناسب ہے حرکت وہ نصب ہے, لہٰذا اس کو نصب دے دیا جائے گا لا حول ولا قوت تن پڑھا جائے گا. تو محل کے لحاظ سے قریب محل نصب ہو گیا, قریب محل جو ہے تو رفع ہو گیا. لا کا اعتبار ہی نہ کیا جائے, مرفوض عدل ابتدا سمجھ لیا جائے, محل بعید کی بجائے محل قریب پر عطف چاہیے ڈال دیا جائے. یہاں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں, مفرد کا تو مفرد پہ ہو جائے لا حول پر لا قوت کا, یا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ خبر جائے وہ اعتبار کر لیجیے آپ جملے کا جملے پر اثر ہو جائے. تیسری صورت کیا ہے؟ لا حول لا قوت تم, قوت تم میں رفع جو کیسے آ گیا اور پہلا پتہ کیسے؟ آپ ایک جیسا ہے, پہلا لا نبی جنس کے لیے ہے اس لیے اس کا ایسا ملا کہ رات اپنی پر پتہ ہو گیا, اور دوسرا لا جائے تو زیادہ ہو گیا اور قوت ان کا تو کس پر ہے؟ پہلے کے مال پر, مال بعید کا ہے رفع ابتدا کی وجہ سے, اس بنا پر اس کو مرفوع پڑھ دیا جائے گا. اب یہاں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں, مفرد کا تو مفرد پہ ہو یا جملے کا تو جملے پر ہو جائے, ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ خبر سے وہ نکال لی جائے. لا قوت موجود الا باللہ, لا حول موجود الا باللہ, اور لا قوت موجود موجودۃ الا باللہ, یہ ہو گیا. چوتھی صورت کیا ہے؟ رفع و حما بلا جو ہے رفع کیسے آ سکتا ہے؟ بتلایا کہ یہ لا پیدا ہے اور اصل مبتدا ہے, مبتدا ہونے کی بنا پر یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا. دلیل کیا ہے اس پر؟ مبتدا ہے. اور سوال ہے اب غیر اللہ حول و قوت, کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی طرف سے حول اور طاقت ہے؟ جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ. جواب مطابق سوال کیا ہو گیا؟ وہاں بھی حول و قوت تھا سوال میں, جواب میں بھی لا حول ولا قوت یہ ہو گیا. یہاں بھی عطف مفرد کا مفرد پر یہ جملے کا جملے پر یہ ٹھیک ہو جائے گا. پانچویں صورت کیا ہے؟ رف الاول لا بمانا جیسا بنا دیا، ما زید القائمن لا زید القائمن، تو یہ لا بمانا ایسا ہو جائے جس کا پالا اکسا اسم مرفوع خبر منصوب، تو ما لام شبہ جان بل ایسا، وہاں بھی خبر جائے منصوب ہو جائے گی، اسم مرفوع ہو جائے گا، تو پچھلا لا جو ہے تو وہ نفی جنس کا ہو گیا، اس لیے قوت آ بڑھیں گے لا قوت آ، اور پہلا جو ہے وہ بنانا ایسا ہو گیا تو اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان، یہ پہلے کو مرفوع پڑھنا یہ ضعیف ہے، کیونکہ ما لا لیسا کے معنی بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لا نفی جنس کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، لیسا کے معنی میں قلیل ہوتا ہے، پھر عام استعمال اور غالب استعمال کو چھوڑ کے قلیل استعمال کی طرف دور، تو یہ ضعیف بن جائے گا، اس لیے یہ ٹھیک نہیں. لیکن جامع الرحمہ اس پر رد فرما رہے ہیں، یہ وجہ ذوق بیان کرنا ضعیف ہے، کیونکہ دونوں کو بھی تو مرفوع پڑھا گیا ہے نا، لا حول ولا قوت، وہاں کیوں لا زائدہ ہو گیا اور اصل میں مبتدا ہے. اب غیر اللہ حول و قوت کا جواب ہے لا حول ولا قوت، اسی طرح یہاں بھی ہو جائے لا زائدہ ہو جائے اور اصل ابتدا ہے تو وہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہو جائے، نہ کہ لا بمانا لیسا ہونے کی بنا پر مرفوع ہو جائے. باقی صورت میں عطف جملے کا جملے پر ہوگا، عطف مفرد کا مفرد پر نہیں ہوگا، کیوں لا بمانا لیسا ہو اسم مرفوع خبر منصوب ہو جائے گا، دوسرا لا نفی جنس کا ہو پھر اسم مبنی بر فتح ہو گیا خبر مرفوع ہو گئی، پھر موجود وقت مرفوع بھی ہو منصوب بھی ہو، اس لیے مفرد کا تو مفرد پہ ڈالنا یہاں ٹھیک ہے نہیں ہوگا، جملے کا تو جملے پر ہوگا، باقی سب جگہ پر مفرد کا مفرد پر جملے کا جملے دونوں استعمال صحیح ہیں. لیکن یہاں خرابی کیا لازم آئے گی کہ خبر جائے مسترک ہو گئی لا بمانا لیسا اور لا نفی جنس کے درمیان، لا بمانا لیسا ناصب اس کے لیے ہو جائے گا، لا بمانا نفی جنس جائے تو وہ رافع ہو جائے گا، یک وقت مرفوع ہونا منصوب ہونا لازم آ جائے گا، یہ درست نہیں ہے. اور شکار یہ تھا کہ یہ کہنا کہ مثل لا حول ولا قوۃ الا باللہ خمسۃ وجوہ، یہ خمسہ ٹھیک نہیں ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، کیوں جس طرح لا حول ولا قوۃ ٹھیک ہے اسی طرح لا حول ولا قوۃ ہو جائے اور لا بمانا لیسا ہو جائے یا لا زائدہ ہو جائے اور وہ مبتدا ہونے کی بنا پر ہو، ایک یہ توجیہ ہو گئی، دوسری ہو گئی لا بمانا لیسا ہو جائے، یہ الگ الگ توجیہ ہو گئی نا، اس بنا پر یہ چھ احتمال بن گئے، پانچ کہنا غلط ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہیں یس بھی لفظ لاس بھی توجیہ کے لحاظ سے فرق ہوگا نا، لا حول ولا قوت بن جائے اس میں، قوت بن لا بمانا لیسا کی بنا پر مرفوع پڑھا جا رہا ہے یا مبتدا ہونے کی بنا پر، لفظ میں تو فرق کوئی نہیں نہ پڑے گا، یہاں لفظوں کے اندر جو فرق ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمسہ کہا ہے، نہ کہ توجیہات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمسہ کہا گیا ہے. اب مثل لا حول ولا قوۃ، یعنی اس میں لا حول عن المعصیت نہیں ہے، کرنا معصیت سے لا قوت اعلی طاعت اور نہیں طاقت طاعت کی مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کی امداد عانت کے، مطلب مقوم یہ ہوا نا اس کا، یہ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے نا، حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ نفرت وغیرہ کے اظہار کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق اپنی عاجزی کمزوری بیان کرنے کے لیے ہے، نیکی کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے برائی کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، نہ نیکی کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کا کرم شامل حال نہ ہو، اور ہر ایک بعد میں ان دونوں میں سے ایک نقرہ بغیر فصل کے جل لیتا ہے, مطلب وہ ایک خاص مثال کی بات نہیں بلکہ جو بھی اس طرح پر ہوگا تو وہ شکر شکر گیا ہوئے جس کا تکرار پایا جائے لا کا اوپر طریقے حسب کے طریقے پر, اور وہ ہر ایک کے پیچھے ان میں سے نقرہ بلا فصل کو جائز ہے پانچ بجے, جیسے پانچ بجے لیکن بیت بال لفظ کے توجیہ کے لحاظ سے وہ بڑھ بھی سکتی ہیں, تو مفرد سے اور خبر موجود مفرد کا مفرد کا تو ہو تو پھر خبر آخر میں نکالیں گے موجودوں یا موجودان, مناسب موجودان ہے کل واحد کے لحاظ سے موجودوں کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر یہی ہے موجودان کہا جائے یا تو جملے کا جملے پر ہو جائے, جملے کا جملے پر لا حول الا باللہ جملے کی پہلے الا باللہ تو کوئی نہیں نا, تو یہ تو جی کیوں کر صحیح ہوگی کہ تو جملے کا جملے پر ہے, جواب کیا دیا کہ ماباد والے قرینہ سے پہلے سے حذف کر دیا گیا ہے, اصل تو یوں ہی کہنا تھا لا حول الا باللہ لا قوت الا باللہ, لیکن چونکہ پچھلے جملے میں لا باللہ تھا تو اس لیے پہلے سے حذف کر دیا گیا ہے, نہ حاصل کرتے ہوئے اس سے ساتھ جملہ ثانیہ کی خبر کے دوسری صورت فتح الا باللہ. اب پہلا مفتو کیوں ہے؟ کیونکہ لا پہلا نفی جنس کے لیے ہے اور دوسرا منصوب کیوں ہے؟ لا دوسرا زائدہ ہے نفی کے لیے, پھر دوسرا زائدہ ہے تو پھر مرفوع کیوں نہیں پڑھ دیا, قوتن قوتن کیوں؟ تو معطوف ہے اول پر, آگے معطوف محل بعید کے لحاظ سے ہو یا قریب کے لحاظ سے, محل قریب کے لحاظ سے منسوخ پڑھ دیا کیونکہ لا براہ راست داخل ہے تو مبنی پر بتا ہو گیا, براہ راست داخل نہیں ہے فاصلہ ہے تو پھر مؤثر نہ ہوا, پھر قریب جو ہے استنا کے تو وہ نصب والی حرکت ہے وہ دے دی چل. اب دوسرا معطوف ہے پہلے کے پاس ہوگا منسوخ عمل کرتے ہوئے حرکت کی طرف جائز ہے, حرکت کی حرکت اعراب کے لا حول والی حرکت لا قوت والی حرکت کیوں شامل ہے, اس لیے نصب جائے وہ دے دیا گیا, جائز ہے ایک مقدر کی جائے کے لیے خبر واحد اور لا حول ولا قوت موجود الا باللہ, یا مقدر کی جائے ہر ایک کے لیے خبر علیحدہ لا حول الا باللہ لا قوت الا باللہ, جب جملے کا جملے بڑا تو ہو جائے. تیسری تیسری پہلے کا فتح اور کیونکہ وہ مقتضا ہے مقدر کے جن دونوں میں سے ایک خبر جواب اعتبار کیوں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہر ایک کی نفی جو سوال میں ذکر تھے ان کی نفی کے لیے ذکر کیے گئے ہیں, گویا لا نفی جنس والا نہیں ہے, یہ تاکید نفی کے لیے آ گیا, سوال گیا تھا ابھی غیر اللہ حول و قوت جواب آیا لا حول ولا قوت ہے, ہم بس ایسا رفع کے ان دونوں میں سوال کی مطابقت کے لیے آ گیا, رفع ان دونوں میں دعا حالے کو مطابق ہے سوال کے, یہاں بھی دونوں کا عطف پچھلے عبارتوں کی طرح مفرد کا مفرد پہ ہو جملے کا جملے پہ ہو زیادہ صحیح ہے کیونکہ فرق کوئی نہیں نہ پڑتا ہے, مبتدا ہونے کی بنا پر حول قوت مرفوع ہیں تو خبر بھی ان کی مرفوع ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے جائے جائے پھر پانچویں سورت رفع اول کا رفع اول کا اوپر اس کے لال ہو لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ ہم اللہ کا وہ کم آتا ہے فضا ثانی فضا ثانی کا جس طرح کہ لاحول ولا قوت الا باللہ اوپر اس کے خلاف بلکہ وہ لا واسطہ جنس کے لیے اور لیکن یہ وجہ سے صحیح قرار دی گئی ہے یہ جامع صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ہمیں چل ایک قرار دی گئی ہے یا جاننا رفع اول کے بین طور پر بین طور پر کیسے قرار دی گئی ہے بہن طور پہ جائز ہے کہ رفع و بس ٹھہرانے عمل اللہ کے ساتھ تکرار کے ہاں نہ اللہ کے عمل کو لغو ٹھہرا دیا گیا نہ اسے بمانا لیسا کیا گیا ہے تو ذوق تو تھا لا بمانا لیسا کی وجہ سے تو جب لا کا تکرار آ گیا تو اس کے عمل کو لغو ٹھہرا دیا گیا جس کا سوال تھا اب غیر اللہ حول القوت تو جواب ہو گیا لا لہذا تکرار کی وجہ سے لا کا عمل لغو ہے نہ کہ لا بمانا لیسا ہے لوگ تھا لا بمانا لیسا کی وجہ سے تو پھر جب وہ نہ رہا لوگ کی وجہ ختم ہو گئی کیونکہ نہیں تو جائز ہے کہ وہ رفع اس کا بس وہ لغو ٹھہرا کے اس کے بمانا لیسا کیونکہ کی کیا ہے تکرار لا کا پایا جانا کافی ہے اور وہ یہاں حاصل ہو باقی لا دخل فی آل توافق الاسنین اعراب میں موافق ہونا یہ ضروری نہیں ہے لا کے عمل کو لغو ٹھہرانے کے لیے بس اب لا بمانا لیسا ہو جس طرح پہلے ذکر کیا گیا ہے پھر اصل جملے کا جملے پر ہوگا مفرد کا مفرد پر نہیں ہوگا کیوں اس صورت میں لا بمانا لیسا ہو گیا تو خبر منصوب ہونی چاہیے پچھلا لا بمانا لائے لفی جنس ہو گیا تو خبر مرفوع ہونی چاہیے تو یک وقت مرفوع منصوب اصل مفرد الگ مفرد میں یہ خرابی لازم آئے گی لا مالا اصل جملے کا جملے پر متعین ہو جائے گا یہ کہ لیکن لا کو اگر زائدہ بنا دو ایسا کے معنی میں نہ کرو اب مفرد کا مفرد پر بھی جائز ہو جائے گا جملے کا جملے پر بھی جائز ہو جائے گا اور یہ اوپر پہلی توجیہ کے متعین ہے اوپر توجیہ اول کے متعین ہے واسطے اصل جملہ کے جملہ کے لا حول الا باللہ لا قوت الا باللہ کیوں متعین ہے ورنہ لازم آ جائے گا وہ قول الا باللہ منصوبی اور مرفوع بھی توجیہ ثانی پر لا کو زیادہ مان لیا جائے اگر شامل نہ ہو نہ بمانا لیسا ہو نہ بمانا نفی جنس ہو تو پھر ایک کمال ہے کہ ہو عطف مفرد کا مفرد پر یا عطف جملے کا جملے پر جیسے کہ نہیں ہے Thank you.